أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الطلاق في التوازيم آية بلن جيخلون ومن جيخلون يقولون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لول غيسون نانكو بي باسي تاي ناك ني ورا غيسكون بي تي والله يئسنا من المحيض منى والله يئسنا اك نيغا خامني خامغا بو فاتلكو بي بيسو واخون نان فاصون جيجين يي ام muy ko xamne da doon sey ma pare mom muy ko xamne day sey di gis ay regla mo am ño xamne nak dañoo ag dañoo magge ba ag ci menopause nu ngeen koy waxe wa menopause voilà moy digeen gu dem ba dootul gisati dootul gisati regla lolu tamit waxon nañ ak tamit mo dess benen jigen ko xamne dafa ndawé lol ba tolul fu muy gisé mbax légui xam nga lol waxon nañ atay be passé mais nak dañ ko jundion non biñuy def ki bi présentation bi mom nak lay ñew ni ndax aya bi ni yenn ci mufassiruna rahmatullah alayhim dañ na li tax mo wacc ana bi aye le wacce ci kaw xam nga da wax jigen gi nga xamne day sey di gis ay regla bom jamono yiñ ko mana fasé ak yoyu nenañ bi aye wacce sayyidina ubay ibn ka'b ubay sayyidina ubay sahabi lon bok sahaba yu magi dekon medinatul munawara ala sakina afdalu salatu wassalam mom dafa laaj nenañ dafa laaj yonentou sallam nako nit ñi nak nenañu amna ñu dess ci jigen ñi até yi ni ñu indi amna ko xamantene ni nit ñi nenañ amna ñu dess amna ko xamne dafa magge ba gisatul ay reglam koku mom lan moy até ak ki nga xamne dafa ndawé ba mënu la gis regl légui nak suñu borom wacce ay yi ni ngir léral kon até ñoñu mune walla yi ak ñi nga xamantene ni ya isna jigen ñi nga xamne ya isna dañoo dem ba désespéré min al mahyid ci gisati mbax moy arab ki fuqaha yu dañ koy wowe sinul yasi moy jamono ji nga xamne at mi nga xamne bu fa jigen agge dotul moy day nek ci menopause mune ñi ag fofu minal nga xamne ñom yaw do laal denga mono wallahi jigen ñi nga xamne nak ñi nga xamne ya isna dañu désespéré wu min al mahyid ci gis bax moy ñi nga xamne ag dinañ fo xamne manatuñ ko gis nekul ne dañu dem rek comme si doon ko gis ni comme jeune bu jekki gisatu ko quelques jours wala quelques mois mu ñëwaat waxuñ ko moy ñi xam ñew nañ ba en tout cas liñu xam liñu massa xam nga c'est pas impossible amna jigen ñu bari yo xamne buñu aggé fof du té ñom ñu dépasser statistique yi ñu am at biñu joxé ñom ñu dépasser ko légui nak mais moy né li ñu xam dal ko ag fofu ci ay at wala doto gisati mbax mu né ñu mel non ñoñu nak min nisaikum ta bok ci seen soxna yi inir tabtum budé da ngay na ñaka xam budé xamu ngén wala budé da ngay na nek ci situation bo xamné da ngay na bëgg xam ñom lan moy seen atté ñal moy seen idda muna fa iddatuhunna seen idda de thalathatu ashhurin moy ñetti wër wallahi ak ñi nga xamné ñom rek mom atté bop muné dédét wallahi ak ñi nga xamné lam yahidna ma suñu gis règle kon ñi magé lool ba ag ci menopause ak ñi nga xamne ñom gisagu ñu mbax ñoo bokku idda moy ñetti ku len fassé ñetti wër lañuy xaar ñetti wër yo bu jexé tak moy waji ñak na bu matul budé ben la mom day nekkat candidat budé bëgg na ndaw ci ta ndaw sé xol ak mbokam mais moy né ñetti wër yi fek jexagul man na ko jëlat mais bu jexé mais nak budé da ko fassé ñetti yoon moy c'est fini mom mom candidat mom mënut ko donat ba da zawji rek comme ñu waxo mune lol moy kon atay kon joxena na inertatum sidu du sikisaka du sikisaka ndax ko ndax bodé sikisaka lol amna atem waron nañu nak dina am temps gir ñu wax côté bobu mais yaakar na né sino kon luñu jéxal ndax ku sikisaka ak ku xamné da am lu ci lèr xam nga li té yi ni yu bari dañ koy tek ci adam moy né manu ñoo ñew buñ ñewé ci dëkk par exemple dañuy xol né jigeen ñi ñi ëpp ñoom buñ aggé fi duñu am duñu tuñu gis seen rek lool tétul né adina bi yépp jigeen yépp yépp voilà en général ça dépend ci région bi ñu nekk climat ba fay am façon lek yi ñuy lek yoy yépp day jouer ci organisme doom adam voilà motax fi du teki sikisaka mona kon ñoni budé dal da ngayena bëgg wala yeen goor ñi da ngayena bëgg xam seen atté inir taptu budé da ngayena nek xam nga di bëgg xam lan moy seen atté mais du budé da ngayena di sikisaka bu boba ndax sikisaka na général ci l'islam da ba am règle bu am solo moy sikisaka mom douteural até lumay lu manan ci di douté dout mom kenn du ci basé ndax al yaqin mom la yuzalu bi shak légui buñu gisé muy siki sak rek dañ koy yobbu ciosanam voilà légui ki nu mu tuddo di légui mune kon até bi ñooñ rek na mune dedet du ki magé bo ki mais wallahi ak ñi nga xamne jigen ñi nga xamne lam yahid na ñoom masu guñu gis lan masu guñu gis mbax mune wa ulatul ahmali kon ñaari façon nitu bok seen yaate legi nak mu tek ci keneen wa ulatul ahmali kanta ñi nga xamanteni ni nak dañu eumbu jigen ñi nga xamne dañu eumbu ajalu hunna sen app moy sen edda ñom an yadana hamlahun buñuy am dom rek buñuy wasin lool moy sen ki moy ne nit ku fassa won soxnam fekk bimu koy fassa dafa eum edda mom ken du ne soxna ci edda moy ñetti wër wala ñetti règle yoyu ñetti set ci règle do non koku bu ko fassé won tay mu wasin suba moy mom jéxal na mom voilà ajaluhunna kon ñooñu ñi nga xamne dañoo am ulatul ahmal ñi nga xam dañoo umbu ajaluhunna seenu idda mo seenu app an yadana hamluhunna moñu wosin waman yattaqillaha kep na ko xamantene ni ragal na bur yalla yaj'al lahu dina ko defal min amrihi ci ay mbiram yusran ak yombal dina ko yombalal bepp mir mo duggu rek yalla dina ko ci defal ak yombalal yalla ne nak li ma def ni zalika li de amrullah moy ndogalu yalla moy atteb yalla anzalahu waccenako ilaykum ci yeen julini li mu wax ci aya yi ne len legi yeen sen famille ci walu fasé na ngeen doxali ni diyen gu nek na ngeen ko tek na ngeen xol ban cadre la bok mu duggu fofu ta bu len ko jalgat mun zalika li amrullah moy dogalu yalla anzalo moko wacce ilaykum ci yeen waman yattaqillaha kep na ko xamne ragal nga yalla ba jeffe li nek fi yukaffir de yor yalla de dina ko effacer dina ko kafara lan wolif ko sayyiatihi ay ñaawteefam de ci layam dedet wayu'zim te dina ko reyel lolahu ñal ko ajran ak fay muy aljana dina ko fay gu reey muy aljana ak ngeerum mo ne zalika kon gis nga ay yi dafa bari wa man yattaqillah ndax ragal yalla ci domaine yi da bari wul voilà amna am nañ ci gisone ci kaw voilà legui nak wa man gisone nañ wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan kep ko ragal yalla dina la ko dina la defal jappandal non moy issue de sortie sa suné lu situation critique wayarzuqo te dina ko wërsegal min haythu la yahtasibu fu mako foge wul won après mu waxat fi fiñ joge sank wa man yattaqillaha ku ragal yalla yaj'al lahu dina ko defal min amrihi ci mbiram yusra ak yombalal de lu mu dugulum lu difficile ci ni ragalul yalla mom yalla dina ko ci yombal ba pare mu ñewat na wa man yattaqillaha kep ku ragal yalla yukaffiru anhu dina ko effacer kafara dina ko kafaral ay bakar sayyiati ay bakaram wa yunzim lahu te dina ko reeyal magalal ajran ay gim koy fay xam nga yi motax ku ragal yalla yalla dalay effacer dila kafaral say bakar da ngay gis monela bo julle aljuma ba aljuma day effacer aljuma julle aljuma day effacer li nek digeunte ñaar ki nga gis ñu nan la moy nga gis jëf yu bari non la mel bo defé li day effacer way c'est ça ramadan bu ki day def li yu mel non nga gis ne lolu nak la yalla ku ragal yalla non la yalla di def ak yow ku mel non koku bu genn koku bu genn adina yeen bakaray desati voilà tek ci yona nabi sallallahu alayhi wasallam lim waxone par exemple ci njapp mo ne ki japp sa sunne moy japp julli lañ ci djublu moy juromi julli mo ne koku dafa melni mo ne imagine le nit ko xamne dafa amone en face keureum wala ben bu don tay dañ nan ben piscine ben dex waaw bu don tay dañ nan bir keureum nga xamne jour bu nek dina ci sangu juromi yon est ce koku yaram bi dootu ngeen ci gis ben tilim ñu ne ko dedet mu ne lolu moy julli juromi nonu la mel moy ni ñi foté doomu adama bi xolam bi ak bakkar yim def yeb diko raxas juromi nga xamne kon bis bi mom da ci set wéj bu defaté recc jour bobu bu julle bi yo effacer yo mu defat bala bu julli waté yo dañat wala mo nek kadhalika salawatul khams ngi gis ne nonu yukaffiru dina kon effacer anhu julli fwajo sayyati ay ñawtefam wayunzim tadina ko magal lahu ñal ko ajra fay legi nak mu ñewat di continuer ba legi ci atay ki nga xamne dañ ko fassé mo xam fassé bo xamne fassé la bo xamne manu ko takkat waji manu ko takkat xam nga lo da am ñaari façon fassé ya mom lañ nan al ki arrañaya dafa am fassé bo xamantene ni waji man na jilat soxna moy budé fassé wu ko ñetti yoon budé fassé wu ko ñetti yoon ta idda gi jeexul ci biir idda gi man nako jala mais bu basé ñett c'est fini mom julli tuba moy niñ waxon kéro ba da zawje rek il faut am ko ko tak te tak bu wuur bu and lo kombi na ki tiaxan légui nak ñaari façon kon mo am ñaar ñoño am ko xamné massa manato ko ta lol nak likoy waral bari na par exemple bi nga xamné amna bo xamné ñetti yi la amna bo xamne ñetti ñoy waral ne amna bo xamne fasé ñetti yoon moy waral ne waji mom du barat jilat soxnam mais amna bo xamne bob sax tane ndax bobu bu ko kenn takaté tak gu seuré ba fasé ko man nako takka mais mu am bo xamne bo amé mom bu ko xasse fasé mom moy amatul dara lu len di bolé ci adina moy par exemple waji mu tumal soxnam ne ko dama la da nga don jalo soxna si ne mo bagn xam nga lol dafa am até ci suratul nur nan lañ koy lijeenté moy ne buñ xasse tas ci nonu nonu waaw lolu mom manatu ñoo mom c'est fini jullitu ba legi nak muy ñoo nak ci atté ñi nga xamne dañ leena fasé legi xam nga lay doon wax ban jamono lañ leen mëna fasé ak idda yeek yoy bi nak mu wax nak legi est ce que nit mom da ngay fasé sa soxna rek mu jeex legi mom amato dara lo koy defal jeex na mo ne dedet mo ne kalem mo wax len askinuhunna askinuhunna dekkel len min haythu sakantum fi nga xamantene mom ngeen dekk yeen min wujdikum me nak lepp teggu nak ki seni moy bu len yalla yaatalé ta dekk way bu yaatu ngeen len di dekkal bu len yalla yaatalul nak dekk way bu ñak yaatu lañuy mëna dekk voilà kenn du fi def lo kenn lo manul lu manul kon askinuhunna dekkel len ñoom soxna yoyu ngeen xamne nak leena fasé min haythu sakantum fi nga xamne mom ngeen dekk min wujdikum lepp nak di dépendre ci sen yaatu way de sen man wala tudaruhunna way nak bulen len lor wala tudaruhunna bulen len lor lu tubayqu ngir ngeen len di khatal alayhin ngeen len di khatal wa in kunna buñu nekké ñom digeen ñoñu nak ulati hamlin ño xamantene ni daño ulati hamlin daño nek ño xamantene ni wala wala tudaruhunna bulen len lor li tudayqu alayhin ngir khatal len ci keur yi wayin kunna buñu nekké ñom jigen ñoñe ulati hamlin ño xamne dañu nek ñu ño xamne dañu ancient duñu ëmb fa anfiqu alayhin na ngeen dépenser ci ñom ngeen hatta bakarok yadana hamluhu lañu wasil fa in ardana lakum bure nak dañ leena nampalal nak seen doomi fa atuhunna ngeen len jox ñom jigen ñoñe ujurahunna seenu pay wa tamiru tan ngeen diiso baynakum seen bir yeen ak ñom bi ma'rufin ci yek wa in ta'asardum bu ngeen deme nak mom ba mbir mi difficile lol ba mom diiso gi andi wul dara ngir mana nampal gone gi fasa tordon la wu okhra setal yow waji setal ku nampal kenen benen digeen bu nampal sa do legi li moy la mune askinuhunna dekkal len min haythu sakantum fi ngeen dekk min wujdikum ci sen solo for sen moyen li nak borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañ cey wouté moy est ce kuñu fassé mom dañ ko mom ki keur gi mom xam nga bouré moy xam nga waxon na la ñun yi mom xamuñu ñun mom ay fa la gaay ton tass ñu le ko xam xam sel yoon sagam de sagam oy ñe teranga wala amuñu na wa sa bu jaar ñoo mom wa kom ko tak da leg bu jaar ñoo yoon sa sa bu kenn bu mu yeen kenn fasé gi baña jaar ñoo legi kon mu ne legi ko legi kon mune nonu tudde ci waaw boudé ñi nga xamanteni ni ñom waji da leena ma takkat mo ñi nga xamné ay ben ñaar yoon leen fassé ñoñu mom jarul ñuy wax ndax ñom ci comme que neena ñeen ci kër gi lay def buñ déssé ci kër gi lool ça va avec ni koy dundal voilà moy ñin non bu len len genn la taxul ju hon na min bu yuti na bu len len genn ci seen keri waye ñoom buñu genn loolu ñu def ñoom ba teef ni bo leer legi ñi nak ñoom ñu ne li ñin ci gina djublu moy ñi nga xamne ñi ci djublu surtout moy ñi nga xamne dañ leena fasé go xamne waaji du len mëna takkat ndax buñu lené yow bu dé bo takké bo fasé ben yoon wala ñaar na dess ci keur gi na dess ci keur gi donc à condition nga mën ko waaw moy bu fi déssé comme ko ya ko ron do ko fi dess nak mu jeex nan man nak dootuma ko jox dara non le fait que mu ñu fi ba légui sa soxna la lolo tax bu waji génné aduna bu man ko don momit bu ndaw ci bu génné aduna waji man ko don bi nak ñi mi wax de réellement moy digeen ni nga xamné mom fassé bi ngi len fassé manoo len takkar moy ñett yoon waaw légi dafa am ci borom xam xam yi ñet ci wax mo ci am rahmatullah alay par exemple ki num tuddu hanafiya yi muy giiru imam abu hanifa ñom ñoo ñom dañu ne rahmatullah ñom dañu ne wa ndaw si non seulement mom day am fum dañ waaji da koy outeul fum dekk day am fum dekk par exemple fim neewon mom day dekk mais tamit dañ koy waji da koy jox dépense ko dundal ko voilà ñom lool lañ wax légui wa ngiru imam malik rahmatullah alayh ñom ñu né nono fu mu dëkk waaw pour l'instant mom dina dëkk fofu man nako wutal fu mu dëkk mais nak dépense mom du ko jox voilà mom dëkk dal waaw mais ki nak nonou tudu normalement bo dekkale ni to war nga ko jox lu mo def wa non c'est que ñom comme que nañ ne mom dootul soxna ndax comme que idda bi lay xaar idda bi lay xaar ñu na nak ñom période bobu lañuy wax xam nga après day dem ñona mais période bobu lañuy wax ñi ne période bobu ñu ñëk ñi ne mom dañ non seulement waaji fi muy dekk waaji mo koy outal mais tamit lu muy dund mo koy outal wa ngiru imam malik rahmatullah alayhi nana nono nono ko dekkal mom lol man nga ko res mais kanta ay ki nak mom non non non lol mom nono legi mu am hanbali rahmatullah alayhi ñom ñu ne non non non yeen non seulement duñ am fuñu mom ndaw ci ken du ko outal fuñu dekk waji amul du ko outal fuñu dekk mais dara la ko dul dox du ko dox ben dépend mais ñom nak ñoñu inshallah nak ñom liñu wax mo gëna dëgër nak ñi mujjé wax ni ndax hadithu fatima bint qais dafa am ben nak ndaw sahabi radhiyallahu anha sahabi la radhiyallahu anha daf mom sox borom kërëm dako fassé mu and ak frère borom kërëm ndax borom kërëm bimu koy fassé néwu fi won dafa andon ak sayyidina ali radhiyallahu anhu dem yaman fek yona nabi sallallahu mo len yoni mom nak buñ démé ci bam démé fofu ci le yoni ben lettre gaay am ñu ko yobul mu fassé soxna légui nak bim ko fassé légui nak ndaw si and ak frère wu jëkërëm ndax ñoom dañu ndax jëkërëm ñi bim ko fassé da ko joxale tamit lo xamné comme luñ nane dépense lo xamné ci lay japp mu né mom du ko laal fek xamul lan la ci yalla at légi mu and ak fréram bu fréru jëkërëm ñu dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu né mu expliquer ko nako man sama jëkër dama fassé fréram bi nak néna man awma duma jox moy né awma droit mu outal ma fuma deuk mais awma droit sax moy dépenses mu may jox dépenses lool la wax mu ngi ni waaw yaron allah salam ne ko ah kay am nga droit mu jox la fo deuk ak tamit dila jox nga dépenses ndaw si ne ko non waji ne ko yaron allah salam ki ñetti yoon lañ ko fasi mo tax yaron allah salam ne ko ah bu dé lool la nak amo dépenses ta amo fo deuk du mom mo la koy outal wala ko budé jeexna wala moy budé mom jeexna légui nak fatimatu bint qais radiyallahu anha bim defé lol après mouné yonnentou sallam légui man moy bim ginnaw gi mouné ko démal ci keur abdullah ibn ummi maktoum nga dekk fo nga nek fofu pour l'instant mom sil ma xalawon après légui nak bim lu waxé lol femme bi mu defé lol ndax après ki bi yoré sa solo djinné adina affaire bi dafa jaaxal sahaba yu bari lolou ndaw si affaire bobu mu netal yar affaire dalena def ta ndax ñom dañu japp ni alcorane dal lim wax dané ngeen dekkal leen ta tamit jappare comme ko ayé ñi da doon wax naan yeen dox leen tamit lu ngeen luñ dundé ñom ko ci melni sayna Omar radhiyallahu anhu bimu né khalifa mom biñ ko waxé affaire bimu déggé li dañé ñun dal li gëna woor moy ndaw su mel nonu dal dama naan nañu ko jox dépense nañ ko wutul fu mu dëkk ndax ñun loolu ñuy wax non lu leer dafa leer ci alcorane alors que ñun fatima mi woru ñu nak mom dafa faté wala dé mais fam bi ne mom fam bi injuste né mom dara la faté wul ndax dafa am néna bima netalé loolu bim ko waxé dafa amone surtout wa ki talibé ndax Abdullah ibn Mas'ud yi néwon Irak Koufa normal aswad rahimahullah ñoo affaire bi da leena jaaxalo neena fatima neena man gisna aswad al aswad talibé Abdullah ibn Mas'ud sahabi lawon ab talib mom ñom affaire bi da leena jaaxalo ndax ñom loolu ñu wax ñom la hanafi yi wax ndax ñom comme koy fofu lañ newal moy ne dañ ko wara deukel ta tamit da koy jox dépense femme bi nak andi na fi wax do xamne neena yolen nabi sallallahu alayhi wasallam ko wax ta dafa wuté ak li fam bi ne len legui man bu ngeen ma wedde alquran bi ngeen di wax tek len alquran tek sama wax ñu xol mag yeen kan mo deppok alquran mo ne len yeen yalla da ne xola ci ginaaw dane la allah yuhdithu ba'da moy premier verset bi fi la allah yuhdithu ba'da zalika amra xam nga da ne xola amim lah ya ayyuhan nabiy ida talaqtumun nisaa mun bi mi waxna la tukhrijuhunna bulen len genn min buyutihinna ci sen keri wala yakhrujna to buñu genn ñom digeen illa nere lulul an yatina ñon de bi fahishatin ci ñom butef mu bayyinatin bu leer wa tilka talid hududullah moy terelu yalla yi def frontiere am yi nga xamne waman yata'adda kep na ko xamne da fe tegg dépasser hududullah frontiere yalla ne bu ko kenn dépasser faqat koku de deug zalama tonna nafsuhu bopam la tadri khamo la allah nakhbur yalla de yuhdithu mu xewal ba'da zalika ginaaw lon amran ambir munelen nañ jël ay bi fin bi la allah yuhdithu ba'da zalika xeyna yalla xewal ben mbir lu muy tek moy ne munelen yeen li ngeen di wax moy kuñu fassé ben yoon ak ñaari yoon koku dafa wara waje ko war ud fi mu dekk la wara nek ta tamit moko war di dépenser ci mo wara dépenser ci mom fek lan nekou fa ñaaw la meñ bi sa bi ñuy bi ci yoon di yaq keur gi yoon bu deful lool waaji moko wara utal fum dekk fofu nonu fa lay nek ba pare ta mo koy dundal mu ne len xam ngeen lu tax yalla ne la allah yuhdithu ba'da zalika amran lool lu muy tek moy ne xeyna yalla xewal ben mbir après lool pour lan la lool moy bu de ndaw seen ci keur gi waaji peut-être ñu meuna reconcilier wu c'est ça mu ne len mais kuñu fassé ñetti yoon li da ci am waaw lool wax na si mom lim wax mo gina dekk mo non lool ndax mom yonentou allah salam ko wax ndax li la koy dik kawat moy bimu jekke bimu ñewé frère am bi mom dane dañ ko fassé yonentou sa ki neena awma waruma jox dépense waruma dekkal yonentou allah salam nako ah kay ya am nga fum warna la dekkal ta warna la jox dépense mais bimu ko né ñetti yoon la mu ne ko nono lool nak amo ci ben way bu jexé jex voilà moy lan la yalla di dogal après c'est ça est ce que dina dogal am ngir waji man bo tak non waji pour mu man ko tak il faut am kenen ta mo ne len non motax fam li lim wax mom radallah na am mo gina deuguer fouf sax fouf legui motax ben dafa am sax benen ki ash-shabi amir ibn shabi amir ash-shabi mom momit ci talib sahaba ay radallah anhu la bok neena man dama dajé al aswad moy ki mala wax sank ne ñom bir mom dalena jaf jaaxalon te kufa lañ newon talib abdullah ibn mas'ud yu mag yoy neena dafa dajé mom muneko ya shambi e yow shambi ragalal yalla la wax ta nga delu ci moy nga delu ci degna moy ne mom degna ne mom mi day jëfé ni ko fatima wax fatima bo radiyallahu anha muneko ragalal yalla ta bayyi bi jeffe lolou da nga delu ci lolou ndax muneko mané daraladul bayyi wax jo xamne dama go degge ci fatima bint qais radiyallahu anha mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax koko ma dama koy bayyi darala bayiwul mané wax na deug wax na deug même boudé sayyidna omar radiyallahu lela ki won moy né ndax mom mbir mi boudé sayyidna omar radiyallahu mbir mi da ko lèr won da fa yaakar né femme bi est ce que djoumul way way te kom kom japp na né aya yi ni ñom dañu jappon né mbir mi ñom ñepp ci bok jigen ni fasiyet yep mo tax fam bi ne len legi man budé lool na ñew ci alcorane da ngeen di wéddi limay wax waaw en di len la la allah xeyna yalla xewal ben mbir après kuñu lool kuñu fasé ben yoon moy xeyna yalla def ñu reconcilier kuñu fasé deux fois comme que dessiné xeyna yalla reconcilier def ñu reconcilier mais trois fois amul wax deug voilà voilà loolu nak motax nak mané kon li hanbali wax rahmatullah alayhi ñu gina deuguer fouf fouf inshallah legi kon lolu moy ñetti wax yi am ci kuñu fasé ta waji man ko takkat ndax dina ko outal fum dekk diko liko dox dépasse wala diet li gina deuguer moy du am du ko outal fum dekk ta tamit dara la ko dul lan la ko da ko dul dox dépasse legi nak mais nak dafa am exception lolou moy parti bu jekk bi legui nak bi ci tagu muné wa in muné nak voilà kon lolou moy askinuhun min hayy sakantum min wujdikum wala tudaruhun bulen len numu tudati bulen len lor litudayiqu alayhin bulen len lor kon askinuhun dekkel len jigen ni min haythu sakantum fi xamne mom ngeen dekk min wujdiko moy ko nit bu xasse soxnam ben yon ñaar yo da koy outal fum dekk moy ne non ci keur gi lay nek lolou la bëgg wax waaye nak bu len len bayyi nak ci keur gi non wala tudaruhun di len lor bëgg leena bundu xatal li tudayqu alayhi na ngeen bëgg leena bundu xatal xatal len bañ dem dedet comme lañ waxon kéro ko xamne dafa fassé soxna am ben yoon beugatu ci dara mais mu ne ko waaw kay comme que yow par ñetti set ngay ki damay bayyi ba sa set gi wa ba wax ni ki rek ma jëlat la bu ko defé ni gin fi yagaat war fe togaat ñetti ki bu ki waté ma defaat bu ko defé di nga xam ñaw wala yalla ne bu ko fi kenn def voilà wanaskinuhun dekkel leen kon xam nga genné nañu kan génné nañu fam bi nga xamné mom dañ ko xassé ñetti yoon koku génné nañ ko ci dëkkël bi kon askino won na dëkkël leen ñan kuñu xassé ben yoon wala ñaar min haythu sakantum fi nga xamné mom ngeen dëkk min wujudikum solo nak seen moye seen yaatu ni ngeen am wala tudaruhun tabulen len lar li tudayiqu alayhin ngir bundu xatal leen ba xatal leen ay sa bu xey di gar walé lolou yeb dañ koy téré wa in kunna waye nak budé fam yi nak daño nek ulati hamlin ki ñu fassé dafa nek ñom ñoo nek ko xamné dafa ëmm bu boba nak fa anfiqu alayhin na ngeen len dox dépenses hatta yadana bakero ñu yadana hamlahu ñu wosin kon moy jigen fi nak si nak mom kuñu fassé ñetti yoon mom moy nek moy exception bi ma doon wax kuñu fassé ñetti yoon waji waru ko jox dépenses waru ko ta tamit waru ko du dafa war ti mom mudol ko fum deuk mais nak budé né dafa ëmb nak ah bu boba waji ci bopam nak day da koy jox dépenses voilà moy salaire dañ ci tire limuy joxé wala mom muy jël ci salaire am di joxé wala wala boudé commerçant mo xam dal limuy def kon mo né wayin kon na bo ñu nekké ulati hamlin ño xamné dañoo ëmmu fa anfiqu alayhi na ngeen dépenser ci ñom hatta bakara yadana ñuy wasin hawi ñu yadana hamlaw nam yadana moy tek hamlaw na liñu ëmm arab lol lay wax wa hamli moy tek eum noy wosi nak ci wolof fa in ardana lakum lolou moy buñu ëndé légui nak buñu ëndé kon wayi mom mo war di jox ndaw ci lu mu dundé ndax moko ëmbël domam même budé fasel nako budé fasel nako ñetti yoon légui nak muna nak fa in ardana lakum légui way ndaw ci wosi na ba paré mo dess la nampal mo ne ka wu nampal ni lañ koy traité fa in ardana lakum budé nak jigen nit jigen ñoñé dañ leena nampalal seen doomi fa atuhun na ngeen leen jox ujurahun seen ku pay waye nak lool lepp na ngeen ko def wa tamiru na ngeen diiso baynakum moy baynakum wa baynahum wa baynahun seen digeunte yeen goor ñe jigen yeen moy yeen baynakum rek baax na moy yeen seen digeunte bi marufin ci ñek lolu moy xam nga arab yi dañu amone lo xamne moy ne da ngay gis goné dañ koy outal bu ko nampal da nga don gis xam nga boy ki histoire yu nabi sallallahu alayhi wasallam ñiko jël yu ñiko don nampal ak yoy nga xamne dañuy ñew ci ville bi ay jigen ñoo xamne dañuy ñew ci ville bi uniquement ngir récupérer xalé yi ay xalé yu dooru jullu ngir yobulé nampal le ñu passé fofu nambu ba dal ba fi jangale langue bi yoy après ñew ñun di wat leen légui nak xam nga lolu lolu dafa lolu presque mo won am ci arab yi ci lañ yobbu won motax sayyidatu halima mo nampalon ñaan bi sallam ci cadre bobu bañ ñëwé makka joggé ci feulé ci banu sam diko out ci ño xamna lañuy nampal bañ ñëwé né di out comme que ñune yaronni wa sallam mom ñune goné gé mom dul façon wa kërum amuñ dara gaay ken sawaru ci ya ah ki jirim la mom bayam genn na adina té yaayam doy débrouiller maam mo fi né rek gaay jël ñeneen mom mu ñew ba fofu ne tan ko ki wu mom mu jël ko wala comme yoy la won mune kon ñi mune ñi kon wa in moy ñom buñu leen nampalé seen doomi na ngeen leen fay na ngeen leen seen salaire na ngeen ko tres moy di leen jox lo xamne mais lool da ngeen ci d'accord moy par exemple femme bi ne man mom pour man nampalal la sa dom mom wer wu ne mom 300 euros wajina no 300 euros man manuma ko 200 la man légi dañuy fexé bo djubo waxtan bo djubo bo ñew djubo wé 250 baxna légi nak mu ne kon lool lepp wa tamiru baynakum nayen ko diiso seen bir wi maru fen ci ñe waye wa intasartum mu ñen démé nak bu mbir mi nak deuguer ku nek ki ne man fam dina man dal gis nga 300 euros fala yem duma ko bouger bo bëgge ma nambalal la sa do loolu la waji ne dara ya gina tay ngaawuma 300 euros 200 euros la man fam dina duma bouger waji ne duma bouger yalla nak bu deme non fa sa tour do nako nambal la wu ñeel waji na ut ku ko nambalal okhra benen jigeen ah legi li ni moy cadre borom xam xam yi rahmatullah dafa am ñu ne moy femme bi nga xamantene ni ki mom dañ ko fassé bo xamné dafa du waji man ko jëlat mais bu dé ko xamné mom mu ngi ci comme mélé koku mom par force la mom am nañu wax lo mais yi ni da ngay gis né affaire culture la moy atay yalla yo atay l'islam surtout lu jëm ci entre vie communautaire nepp lo xamne dañ koy def ba négociation régler ko mom mo gëna l'islam mais nak comme que il faut mu tek ay garde fou ne mbir yi nak boudé da ngay la dem bu mbir yi ki wul li la mais par exemple tay ab jigen manou la ñëw né man dal amna dom fenn la ko dul nampal kon dañ nan ko yow da ngay nampal ngone ci par force voilà moy comme liñ wax non né moy ki nga xamné ci fi cadre te lolu yi ni moy li waxon sank moy likoy déterminer lu bari moy société bu nek ak ni muy doxé li jamono yoy yi yo fa amone moy pour na namp da ngay jur dom te do ko massa namp presque premier jour yi après nga joxé ko Allah ba xam nga lolu lolu bokoy xalat instant bi c'est difficile nga ko la imaginer ni won société française ñom ni ñi doxé moy ku fi am dom presque une semaine ngay nek ak mom am ñu ko jël ñoo ko xamné par exemple mom Bretagne lay joggé ci allu Bretagne bi ñew Lyon jël liru ñu jël liru Lyonnais yobul len ndax lolu affaireu ada la affaireu culture la ñom lolu xewon fof voilà mona le yon fek wa gaay de sen dom yi mom bo le bo ñe ci gër gi sax tey ko tey bu yag bu lay ci mat wa mona le yon fek li nak yalla da ko def ñeen ñeen di dissocier le fait que ñeen di waxtaan seen biir ñum ci man di demé ñeen disso ko mona yalla da ko def ak tamit le fait que bouré waji man na fay ndaw ci ci lo xamne depo nañ ñu def mais boudé depo wuñ ci waji outil kene moné li yun fiq li nak dama ko ngir mu dépasser ru sa'atin ko xamanteni yalla maynako lu yaatu moy alal maynako lu alal ju bari min sa'ati hi koku nay joxe par rapport ak limu am nit yalla bula may ay million da ngay dépenser ko am million oui c'est ça Bon, on a 1000 euros, on a dépensé 1000 euros. Mmh. 1000 euros. Faire selon ses moyens, quoi, voilà. La vie, oui, c'est ça. Lolo, nak. Boko defé nopalu. Wax lo xam def lo xam xawma. Bo tuddé nala. Mais def wax lo manou. Wax lo xamou. Di def lo manou. bo teudé saway di wérek ték mo lay dal do insomni kon mo né kon lolu yalla do won li yone fi ngir mu dépasser du sa mu dépasser du saatin boromou ko bu ko xamantene da yalla da ko may da ko yaatalal ci koom min saati ci yaatu ge wo boy noy ku nek ak li nga mo né wa man qudira kep la ko xamné yalla da ko xompal moy da ko wacc moy da fa wañ moy da fa teunk mbien alayhi rizquhu moy mom wërse diko yalla ci yoon dako limiter nga xamne moy ku yar ko xamne mom rishul moy ko ñak rek presque fal yoon fe koku nay dépenser mimma ataahu allah liko yalla ci liko yalla jox kon nak kuy am 1000 euros manoko ne jox mu 1000 euros ndax yalla dañe mimma ci li nga xamne kuy am salaire 500 euros mano ñew nan ko man man dang may jox 500 euros ko xana da wa nga dof mu yox la salaire am bo kepp to voilà wala o kay négocier 100 euros au moins wala 90 sax kon mo né lolu wa man gep ko xamné nak ko dira dañ ko xompal dañ ko teunkel dañ ko rétrécir limiter alayhi ci wam rizqo ak am amam wërsegum fal yunfiq nay dépenser mimma ataahu allah ci liko bur yalla jox la yukallifu allah yalla nak du tek du tek nafsan ben bakkan illa ma ataaha ludul limu ko jox yalla buy tek jambi dara diko responsabiliser ci dara par rapport ak limu ko jox ci la koy responsabiliser lool nak nit ñi fek xamaguñ yoyu moy dañu am problème yow da ngay nek fi genn ci mbedd mi gis ñu ñak ñi yalwaan affaire bi touché le mais yow amo dara nga bëgg jël li nga dara lekké sa su ne joxé ko bude nit ko ko man yow bude yow rek la da nga man ko endossé lol graw mais nga yor sa dépense wa keur dañu manu ñoo muñu non nga rombu fi sa xol jeex ci li nga gis nga jël lepp jox leen nga dem keur ga dina lañu nañu muñ non c'est pas normal légui nak ndax mom yaakar na le fait que mu dem keurum outil dépense ñuy lek ta rombon na keuli amul won dara day travail conscience am ndax ñak xam la motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam mais do ko jox sax da ngay joxe lo xamne rek après mais nak nit ñu bari man lolu même suñu état yi sax ñom au lieu ñuy dépasser selon leur moyen mais dañuy vivre au dessus de leur moyen loro taxol déficit doué de crédit way crédit c'est un projet yépp ça way bo duñu amul dara lo xamné dañ nan impôt ñu dajalé wala richesse deuk bi ci lañ ko défé dédé efemi club de paris yu ñak fayda yoy ak riba biñ ci tek intérêt le sénégal milliards yi ñuy dajalé ni yépp lepp fu né mo tal milliards sax dañ cey jotagul dañ ko digg rek wa mi ngi non ci ko am nga diggup nasaran mom bul xam mom non la gisul lum xam légui ma mëna la lébon léppone ba nga dof légui da en tout cas dal moy yalla né képp ko xamné nak dañ ko teunkel rétrécirel ko wagnel ko am amam nay dépenser selon liko yalla wax ouais yoy nak boko xamé nopal nopal ouais sa conscience day tranquille ndax boko xamul image humaine non boko gissé lolo tax ñenn ñi dañuy nekk fi fokk né ñun yalla di nga nekk France wala Sénégal am fa yo xamné mom day dox sa dundu sa vie sociale ak li ci l'islam diël lepp nga fokk né yow li xaw Irak yalla dina la ko laaj mais dou la ko laaj té pas responsable la amo dara pauvre nga di jéma gor gor lu way way ñu bari nak lool da leen di metti ñu ci na leen metti lu bax la metti mom lool mais le fait que japp né yow culpabiliser sa bop japp né non non yalla bu lay laaj boudé yow ya yoron état bi dëkk bi doxul wala mon bari fi ki yoron dëkk bi la koy laaj du ko laaj man mi nga xamné sama pukus la yoron nek fa awma dara buma génné koñ bima dëkk sax buma waxé ñu na ma tejeul sa gëm meñ jallal kenn dula faalé koku du ñew naan man lu mo taxone dëkk bi li lepp am fi ku nek kat liko yalla tek kuy dépassé yi waye tamit xam nga li yalla tamit tegul kenn même ñi jangale yalla tegulen ñi wax lu len neex moy ne bo xame li la yalla xam lo lim la xamal boy wax waxal ci lool mu jeex mais di jema créer wala he buma tontuul day ñaaw di créer rek wéral nit ñi voilà musiba bu metti kay kon mo ne kon value la yukallifu du yende allah bur yalla nafsan ben bakkan illa ma ataha ludul limuko tek selon les moyens yalla day jox nit ki motax ay julle ak wor ak yoy ñepp bu ko man ñi am ngant yalla wax na len nan lañuy def ñi ñew ba meena tuño wor wax na len nan ñen di def ay buma woré xam nga man tam buma xif yenn digeen ñew taxaat gad yi di wax disquette yi am nga man buma xifé bu baax ci man damay yir damay mes alors que fuñu jëwé nan dañu bëgg reej non dañuy taxaat ñoon dulli mom ñepp ko man mo wor ñepp ko man ku ko manul ku nekk dulli mom non même da nga teud sax manoto jog da ngay julli wor mom bo manul yalla wax ngay def mais bu fogné visite médicale bi nga def né waj jox le keuy nela yow ti n'est pas apte pour koor am bari lol lañuy def def bu koor gi accès rek ñu dem le fait que nak gisé na médecin bi pour ñom lolou wa c'est ça ça fogné yalla ngendi nax yi yalla tegul kenn lu mu manul mun saya jalu dina def allah bur yalla ba'da usrin ginaaw ak me ak lu khat lu ak choono yusran ak yomb yalla neena sa bu mette inna ma al usri yusran inna deug deug ma al usri na andak metti ak khat sa suné yusran ak yom nit ñi nak leg leg dañuy fogg ne ñom am na nit ñi ñom yoy nak dañ ko fa dul xaarati sax buy metti ñuy abalé alors que du lool ño and moone yalla bindul ño xamne sen adina day ñu fa faw yaron nabi sallallahu alayhi wasallam way ñata yoon la ko ay genn ko makka kilometre yim def yeb gaay dañuy dem aji jël seeni bus doge medina di dem makka mbir mi metti ci ñom voyage bi da auto la ñek bu ñu climatiser ñuy kaas c'est chaud way way ay kin tiwul topoto wuñu reer yi ay yi mais mom tank la ko def ak gele gele voilà nga gis nga mais après lan mo am liko taxono jog yeb wala l'islam ñewno ba tay ñu top lion diko wax kan mo ko boone won abou jahlin ba l'islam di doori genn amna dekk yu ñaan fele fa ay europe wala ci monde buñu nene won sax yeen seen keur yeen l'islam dina fa meuta dugg duñ ko gëm na japp ne dof bi nga doon yow wala moy metti te choono gu nek yalla so metti te gu nek yalla ci ak yombal xadi kat yeen nak ku xadi nak lolu yaw la leg instant bi ni te da ngay gis ne yalla ñam doon ñako sekko nak waja wala koka ki nga xamne mom da doon muñ te yalla tax nonu ken tuddatu len wala lu bon lañu len di tudde mais mom fuñu ko tudde lu bax ba ci serigne sey nit ñu bax ñep tuba bi lu len doon sonal tay bu re senegal anañu kan lañ fi tudde mais pour nga ñew fi sax gis fi ruy buñu len tudde lu jafé la man fédère bu ab ruq bu ndaw la gis feulé tam wa wa an robla ci bo sa non mais fédère bu yow gis nga fi ruy bu bax bu ko tudde man ben jour la gis côté route de Vienne wa wa wa ben ki genre impasse wax lay ñu ma gis ñu def luy fédère ah ouais ouais la jël tuba bi fi dañu xam koy fédère mais la jël ñu doon sonal tuddule ñom même fiñu dëkk fiñu joggé won sax ngir sonal nit ni kenn xamatu len kenn wa wa lolu la légui ñun nak ñun dañ jogul xaarati yoyu ñun buy metti ñuy abalé ñun mom pour ñun lepp wara noy wala ko mbir mi dama won c'est pas ça na 10 ah kon de du ag waka ayna wa nabi di ñew ñu agale wa insha allah wallahu ta'ala a'lam sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin